mzee mambo sheshe shega. Wasincheke wasinleteza kuncheka. Kwa siku bebe how my best vinega. Wapotezeze wachokete wakinlega. Sina waswasi kwa na wewe boo. Wasitu gas gas watuelewe tu. Hauna cash cash sigongewe kiu. Na kwa fasa duwaso ndelewe uu. Wakija batu juu wana dunda. Labi yunze ya kukwa ma nunda. Timgu upo fuu mama. Umba upo kuze ya pula ma. Na atuwezi kuishi kwa kungaunga squeeze me na mchele. Siku feature wantish kwa misele. Nina pisi no bish. Bishi na kwela sicho taka hama fisi sisi kuishi milele. Nani bana jotaka me. Mwazimisha kabisa. Wakilita mese na changu pende tu.